NASA поспівай. Читати зараз три, да? Привіт. А ти що сам не можеш поспівати? Тепер сам співаєш, мене вчила. Я без зубів. А ти була з зубами щойно? Ні. Ні? То так